Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Habeşistan'dan dönüşü Hayber'in fethine tevafuk eden Hazreti Cafer'i karşısına görünce Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi değişini nasıl anlamalıyız? Bu nebevi sevinç Hazreti Cafer'in şahsıyla mı yoksa Peygamber Efendimizin bütün ashabına karşı sevgi ve iştiyakıyla mı alakalıydı? Kuba Mescidi ve Uhud gibi mübarek mekanları sık sık ziyaret etmesi de Allah Resulü'nün ashab-ı kirama karşı vefasının bir tezahürü olarak değerlendirilebilir mi? Sizin sorunun içinde işaret ettiğiniz hususların hepsi söz konusu olabilir. Hazreti Cafer, o da pek çok yönüyle Hazreti Ali gibiydi. Mu'te'deki tavrıyla, kahramanlığıyla. Hani Efendimiz oradaki şehadetinde de ifade buyurduğu bir şey var o birkaç kare içinde. Cennette ben diyor, işte Abdullah İbni Revahi de gördüm, Zeyd İbni Harise'yi de gördüm. Bunlar başlarını sağa sola büküyorlardı cennete giderken. Cafer İbni Ebi Talip dosdoğru, burnunun doğrusuna gidiyordu. Çünkü o kılıçlar kollarına inerken hiç ürkmemiş, geriye çekilmemiş. Böyle kendini siyanet etme şeyini duymamış demek. Farklı bir hususiyeti var yani. O Ebu Talib'in karakterinde de var. Cahiliye gururu onu yenmiş yani. Son finalde yenilmiş ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih beyanları ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğini duymadım diyor. Hazreti Abbas öyle bir imada bulunmasına karşılık. Fakat sağlam bir karakter. Yani Abdülmuttalip'te gördüğünüz karakter, Ebu Talip'te gördüğünüz karakter ve oğulları Hazreti Ali'de de var. Hazreti Cafer'de de var. Cafer daha büyük. Hatta kız kardeşlerinde de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir ihtimal onun evinde, onun içerisinde yatarken Miraç'a çağrılıyor. Bir böyle saf, temiz bir ruh. Eğer Habeşistan'a insanları gönderirken başlarında daha becerikli, daha bilgili, daha böyle stratejik bir insan olsaydı onu gönderirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşlerin içinden böyle rahatlıkla sıyrılacak, Hristiyan bir dünyada kendisini ifade edecek, demek öyle bir kabiliyeti vardı, çok önemliydi. Bir diğer taraftan da orada bayağı başarılı oldu. Orada Müslümanların uzun zaman kalmalarına vesile oldu. Onun basiretiyle oldu yani Hazreti Cafer'in. Diğerleri basiretsiz demek değildir. Yani her yerde bir rehber tesiri çok büyüktür. Bir yani öyle bir o yönüyle hususiyetinden dolayı bir de dünyada hiç gülmüyor. Yani işte Habeşistan'a gidiyor, orada sıkıntı çekiyor. Daha düşünün Mekke'de Bisset-i Seniyye'nin 4. 5. senesi, o sıkıntıların başladığı dönemde da Hazreti Ömer Müslüman olmuş mu olmamış mı belli değil. O dönemde onlar orada hep tazik altındalar, işkence görüyor. Kalkıp gidiyor. Ta Hayber vakasında Medine'ye dönüyor yani. Onca hasret çekiyor. Çoluk çocuğuyla orada. Bir böyle gülmüyor yani. Sonra aradan birkaç sene geçiyor. Mütede şehit oluyor yani. Sonra böyle küçük küçük çocukları yetim kalıyor. Efendimiz görünce ağlıyor onlar. Yani şimdi bu karakterini onun, bu durumunu, hatta sergüzeşti hayatını, geçmişini, geleceğini Efendimiz gibi bu ufkun görmesi gayet normaldir. Öyle bir iki kareye sıkıştırılmış haliyle değil de genel sergüzeştisiyle onu gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı, onun fevkaladeliğine karşı la edri beyyim efreh bi kudumi Cafer en bi fethi Hayber veya bi fethi Hayber en bi kudumi Cafer demesi gayet normaldir. Bilemiyorum neyle sevineyim, Cafer'in kudumuyla mı yoksa Hayber'in fethiyle mi? O da önemli. Çünkü orada da esas mütemerrit yani Yahudilerden mütemerrit bir güruhun, öyle demek uygun. Çünkü ve min kavmi Musa ümmetun yehdûne bil hak. Kur'an-ı Kerim diyor o dönemde. Onlar içinde hidayet arayanlar da var. Hemen aynı sayfanın altında vellezîne yumessikûne bil kitâbi ve akamus salâte innelâne diye ecel sen diyor. O açıdan o dönemde bile böyle insaflı olanlar, kendi kitaplarına sımsıkı sarılı olanlar, insaflı bakanlar fakat kendi aralarında lobileriyle böyle işte baskı altında kaldıklarından dolayı, hani bugün de olduğu gibi bir kısım ilim yuvalarında, bazı hayati müesseselerde karşı taraf iyi organize olduğundan ve bu baskı duygusunu iyi kullandıklarından, medyayı iyi kullandıklarından hüsnü niyetli olan insanlar seslerini çıkaramıyorlar. İsterseniz ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hak, öyle bakabilirsiniz. Vellezine yümesikune bil kitabı ve akamu salate innelerine diye Ecel-i Hüseyin zümresine öyle bakabilirsiniz. Kitaplarına sımsıkı sarılan, namazlarını kılan, vazifelerini yerine getiren insanlar diyor. O bakımda istidrada arz ettim bunu. Hayber'de de bir güruh vardı işte, o Huye İbni Ahdep de onlardandı. Yani Efendimiz'e o ebced mebced mevzunda bir şeyler soran, ömrünün kısa olduğundan dolayı bahane uydurup dini İslam'ı kabul etmeyenlere karşı arkasını dönüp giden insanlar. Yani o şeytanet orada işlettiriliyordu. Orada adeta İslam'ın aleyhinde değişik organizasyonlar hep orada planlanıyordu. Bir çıyan yuvası haline gelmişti. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oranın fethedilmesine, o çıyan yuvasının orada dağılmasına, çözülmesine de seviniyordu. İslam adına seviniyordu. Onlara haksızlık ve zulüm etmemişti. Yani bir savaşın gerekleri yapılmıştı ve sonra da oradan tebliğ edilmişlerdi. Uzaklaştırılmışlardı. Normal. O bölge güven altına alınmıştı. Yani daha sonra da bu değişik fasılalarla gerçekleştirilmişti. Şimdi bunların ikisi de sevindirici bir husus. Hazreti Cafer'i kendi hususiyetleriyle ele alacak olursanız, Hayber'in fethini de böyle. Bunların ikisi de adeta terazide, yani biri bir kefede, biri bir kefede, aynı kıymeti harbiyeyi haiz iki şey. Bir de tabii bunlar bizim böyle siyer felsefesi mülazasıyla söylediğimiz şeyler. Efendimiz ufku açısından bakacak olursak bu meselelerin derinliğini belki o zaman görmek mümkün olabilir. Yani bir Hazreti Bediüzzaman zaviyesinden bakmak lazım. Onlar bundan daha neler sağar, neler çıkarırlar yani. Hazreti Cafer'in hususiyeti ve Hayber'in fethinin hususiyeti. Bir, bu zaviyeden bakmak lazım, işin önemi açısından. Bir diğer zaviyeden de yine sizin sorunun içinde işaret ettiğiniz gibi, o da Hazreti Pir'de, başkaları da yani, ben başka hak dostlarıyla da böyle idrak etmesem onları, onları tam ruhları, derinlikleriyle tanımasam bile, fakat kendi takımlarına, tayfalarına çok sahip çıkarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashabına da öyle sahip çıkardı. Nuaiman'ı hatırlayın yani. Ne bizim içiyordu, ben öyle diyorum yani. O mescide bazen geliyordu, mahmurdu. O arada her defasında tedip ediyorlardı onu. Ama bir defasında da birisi ihtimal böyle, Hazreti Halid olabilirdi. Yani Allah hayrını versin, Allah cezanı versin deyince, işte o zaman Efendimiz celallendi, öyle demeyin dedi. O Allah ve peygamberi çok sever. Yani şimdi kendi arkasındakilerine, cemaatine sahip çıkma mevzu. Onlardan biri kırılınca, kırılıp da ayrılınca, kopunca, gidince ebedi kaybeder. Bizim duyduğumuzdan çok farklı duyarlar bunu. Mesela bir Abdurrahman abi için üstadın duyduklarını ne kadar seviniyor çocuk gibi. Haşir Risalesini işte vefatına iki ay kala almış, bulmuş, okumuş. Sonra intibalarını yazmış bir mektupla. O intibalarında ahirete çok güçlü inandığını ortaya koymuş. Demek çok endişe taşıyormuş. Abdülmecit abi için benzer şeyler düşünmüş. Başka talebeler için. Hatta o büyük abi için, Kur'an yazan abi için de döndü gel diyor. Gittiğini duymuyoruz kendisinden. Demiyor onu. O ölçüde bile olsun gıybetten kaçınıyor. Fakat sadece bir duyuyorsun ki dönmüş gelmiş. Ya ne zaman asker olmuştu bu? Siz sadece terhisini söylüyorsunuz burada. Şimdi o büyüklerin hali yani, ahval-ü ehlullah diyelim bunlara. Başta Enbiya-i İzam ve daha sonra bu hak dostları hep böyle arkasındaki insanlara sahip çıkarlar. Yine Efendimiz'e dönerek birisi öyle ashabıyla kendisi arasına girince bir de misal veriyor diyor. Birisi devesini kaçırmış, devede işte azgınlaşmış, esirmiş gibi bir hali var. Millet o deveyi yakalayacağız diye bilmeyenler, devenin tanımadığı insanlar. Deve gibi yürüyorlar devenin üzerine. Efendim, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sonra sahibi geldi, benimle devem arasından çekilin dedi. Bir tomar ot aldı eline, devesini hış hış etti, pış pış etti, onu yanına çekti, vurdu zimamı ağzına. benimle asabım arasına girmeyin buyuruyor yani. O zatla devesi arasına girmeme esası neyse öyle. Şimdi yani onlar o toplumu çok iyi tanırlar, böyle huylarıyla, karakterleriyle bilirler. Kazandıkları bir insanın da kaybolmasını katiyen istemezler. O da meselenin bir yanı ama fakat Hazreti Cafer'i bu mülahazanın üstünde tutmak lazım yani. Hususiyetleri de mahfuz onun. Yani bir Hazreti Fatıma validemizin gönlünü alırken onu hasabını kaçırmama mülahazasına bağlarsanız Fatıma validemizin ondan gelse bile hususiyetini görmezden gelirsiniz. Gelip diyor ki ganimet geldi bende. Hazreti Ali gönderiyor. Yani bakıyor acıyor. Omuzlukla su taşıya taşıya buraları yağır olmuş. Nasır bağlamış. Değirmen taşlarını çeviriyor. Buğday öğütüyor. Ellerin için nasır olmuş mübarek validemiz. Yani siz de görseniz koşar dersiniz ki ana dur ben yapayım onu dersiniz yani. Fakat hakkaniyet ve adalet çok önemli. Onu ikame için gelmiş. Kızı öyle ve benden bir parçadır diyor. O benim bir parçam. Özel bir tevcihtir, teveccühtür bu. Öyle Hazreti Ali de işte bir yönüyle böyle esirler geldiğinde git bir tane de diyor. Efendimiz baban diyor yani. Baban sana bir tane de versin. Gelince Efendimiz hiç teveccühte bulunmuyor o mevzuda. Ben diyor bunu kendi şeylerime veremem diyor. Başkaları çok da iyi hak ediyordu bu meseleyi. Hazreti Ömer'in kendi oğluna vermeyip de hani falanı gördüm ben savaşta, bir savaşıyordu ki onu bırakıp da sana veremem ki abi evladım. Şimdi bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kırıldığını zannetmiyorum Hazreti Fatıma'mızın yani o ocakta, o bucakta neşet edince yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki o temel şeyleri de çok iyi kavramıştır ama dönüp geliyor. Fakat arkadan gidiyor yani. Bu sahip çıkma şeyidir, esprisidir. Diyor geldi işte Buhari'de var bu. Geldi diyor Efendimiz. Hazreti Ali ile yatıyorduk. Hatta kalkmaya teşebbüs ettik diyor. İkimizin arasına girdi. Hatta mübarek dizleri diyor. Göğsümde ben onun serinliğini hissettim. Demek gelirken öyle gelmiş. Ondan sonra o kölenin yerine dedi. Ben size daha hayırlı bir şey öğreteyim. Akşam yatağa girerken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyin. Bu size o köleden çok hayırlıdır. Ona, o en sevdiği insanlara, Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Fatıma'ya ukrevi bu ufku gösteriyor. Allah'ı tesbih etmeyi, Allah'ın verdiklerini hamd etmeyi, Allah'ın yüceliğini duymalarını, onlar onu telkin ediyor. Ne olacak bir köleniz yani? Hayat muvakkat. Bir de ihtimal yani Hazreti Fatıma validemiz kendinden 6 ay sonra vefat edeceğini de biliyor yani. Allah bildirmiş olabilir. Bu kadarcık kısa bir hayat için değmez yani dünyaya talip olmaya. Şimdi bütün bunlar aynı zamanda gönüllerini de onların arkasına alarak o şeyi arkasındaki insanların ashabını, arkadaşlarını hep beraber Allah'ın izniyle şefaati üzmasını o mevzuda değerlendirerek cennete götürme yani. Zannediyorum biz de o meselenin şuurunda olsak kendi çapımızda, minnacık kabiliyetlerimizle biz de böyle kazandığımız arkadaşları kaçırmayı düşünmeyiz. Yani bu da meselenin bir yanı, bir diğer yanı. Ben hayatımda bir kere bir kahvede çay içmişsem yollarda, bir güzergahta. Mesela böyle içimde bir derttir. Bir daha nasip olur mu acaba gelip orada bir çay içsem böyle. Mesela Hazreti Bilal'de böyle bir şey vardır. Yani Kabe bir daha dönebilir miyim? İzkırın altında yatabilir miyim? Yani işte o taşlarına, kayalarına bakabilir miyim? Bu ayrı bir meseledir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bakmamak lazım. Onun ufku dünya ve ukbayı kucaklayıcı mahiyette çok derindir. Bu açıdan da o Kuba Mescidi'nin bir hususiyeti var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gelmeden evvel de Esad ibn-i Zürare orada cuma namazı kıldırıyor. Cuma daha teşrik kılınmamış yani orada cemaate bir cemaat namazı kıldırıyor. Gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Aram buyuruyor. Evet, bu açıdan oranın o hicrette, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinlenmesi bir aralık. Orada gördüğü ve duyduğu bir şey var. Bir de malum bir ayet var orada. فِي رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّونَ مُتَطَحِرِينَ diyor. Evet, demek yani orada yaşayan o insanlar çok hassas insanlardı. Taharete çok dikkat ediyorlardı. İstibra mevzuunda, istinca mevzuundaki hassasiyetlerinden dolayı Kur'an-ı Kerim namaza, abdeste önem verme manasında, o mevzudaki duyarlılık manasında onları takdirle karşılıyor. Şimdi o cemaatin de bir hususiyeti var. O yerin de bir hususiyeti var. Aynı zamanda Efendimizin gelip orada aram buyurmasıyla da bir şerefleme meselesi söz konusu. Dolayısıyla her cumartesi gidiyor. İlk hacca gittiğimizde Cenab-ı Hak nasip etti, biz de her cumartesi gidiyorduk. Geze geze gidilebiliyor zaten. 4-5 kilometrelik o zaman Medine'nin merkezine o kadarlık bir yerdi. Ben minarede bir iki sıra taş dizdim. Evet, Ömer abi oğlu, onun Mahmud Sami Efendi mimarıydı oranın. Allah'ın işine bak yani. Kuba Mescidi'nin mimarisini onlar. Evet. Çok huzur verici bir mescid dersem ben, Mescid-i Nebevi'ye tercih mülazası akla gelebilir değil katiyen. Fakat bir hususiyeti var. Yer olarak, zemin olarak bir hususiyeti var. Sonra Uhud'a gelince, Uhud'a da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gidiyoruz. Zannediyorum bizim hacca giden insanlarımız da gidiyorlar. Başlarındaki rehberler işi daraltarak böyle kendi programlarına göre onları ayarlamıyorlarsa, kendine kalınca herkes gidiyor yani. Perşembe günü gidiyor orada. Uhud'u ziyaret ediyorlar. Orada da hakikaten vefa kahramanları var yani. Hicreti senenin 3. senesi oluyor Uhud. Yani Müslümanlar orada 2 sene daha geçmiş geçmemiş yani hicretten. Ağzım burnum demeden orada 69 gibi görünüyor da Şühedai Uhud. Fakat 70 sahabiden bahsediliyor. 70 sahabi. Onlar böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uğrunda çok ciddi bir vefa hissiyle hepsi kahramanca şehit oldular. Bir yani o şehitler böyle normal sıradan mezardaki insanlar gibi olmadığını, şehitlerin şehit olduğunu. Nitekim yani Hazreti Üstad da zannediyor, yok mucizat da anlatıyor. Hazreti Cabir diyor ki, bilmem kaç sene sonra diyor, sel suları orada işte yeni arklar meydana getiriyordu. Oradan o cenazeleri çıkarıp başka yere gömüyorduk. Bilmem aradan kaç sene geçmişti. Babamın şeyiyle de karşılaştım ben. Abdullah. Diyor böyle sanki yeni ölmüş gibi orada toprağın altında öyle duruyordu diyor. Evet, Kuba Mescidi'nin öyle bir yanı var. Uhud'un da öyle bir yanı var ama burada yeni istidadi bir şey diyeyim. Maalesef Uhud'da Uhud'luk bırakmamışlar yani. Orayı bir şehir haline getirmişler. Binalarla doldurmuşlar. Belki hani o mezara ilişmemişler de o mezar da eski yerinde değil esasen. Orada gösterilen okçu tepeleri, ben asker değilim de böyle çok benim askerlik felsefeme göre çok okçu tepesi olacak gibi değil yani. Böyle Medine'yi koruyabilecek bir şey değil, bir hat değil orası. Fakat öyle değişmiş ama olsun yani, önemli olan bizim o mülahazayla oraya bakmamız, öyle değerlendirmemiz ve o çağa gitmemiz, o insanlarla o dönemi paylaşmamız, onları bir kere daha hayırla yad etmemiz açısından her biri bir işaret bizde. Her biri bir münebbihtir, bizi tembih ediyor, uyarıyor, dikkatli olun. Osmanlılar oraları, orada olup biten hadiselerle adeta böyle minyatürlerle şey yapmışlar gibi değerlendirmişler, canlı tutmuşlar gibi. Yani dişi şurada kırıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela oraya gitmiştik, oraya bir kümbet yapmışlar. Başka bir yerde Efendimiz şurada şöyle oldu, oraya bir şey yapmışlar Osmanlılar. Fakat bütün bunlar yıkılmış hepsi. Bir kala kala orada işte şey kalmış, o Uhud şehitleri. O da bir arada yatan böyle bir hazirede Hazreti Hamza, Hazreti Musab ibn Umeyr, Abdullah bin Cahş'ın 3 tane şahsın mezarı biliniyor. Diğer o 70 insana yakın veya 70 insan, onlar bilinmiyor. Onu da yine onun arkadaşlarına karşı sadakatına, vefasını vermek lazım. Çıkaracağımız ders yani şöyle böyle arkamızda olan insanların elemleriyle, lezzetleriyle, bence elemlerin lezzetlerini içimizde duymak, her şeyi onlarla paylaşmak dersi veriliyor bize. Hiç kimseyi kaybetmeden beraber yürüdüğümüz yolda sonuna kadar beraber gitme mevzu. Buna muvaffak olur muyuz? Olamayız mı? Bu bizim elimizde değil. Önemli olan bizim gayretlerimizin o mevzuda bu istikamette olması. Bu himmeti âli olan insanda herkeste vardır yani. Kimin himmeti milleti ise, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. İşte o yüce himmet yine bu mesele. İnne İbrahim ekanı ümmeten kaniten lillahi hanife. Ya kapaçı oluyor onlarla, o müşriklerle. Onları çekip o şirkten çıkarmak, şirk levsiyatından çıkarmak için. Ne demek yani? Baltayı eline alacak, putların yamacına geçecek. Ve sonra onları ilzama hazırlanacak. Ayı, güneşi, yıldızları malzeme olarak kullanacak. İkna etmeye çalışacak. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla külli delail arasında dolaşacak. Evet, Nemrutların ohyi ve ümit demelerine karşılık o geniş dairedeki tekvini emirlere dikkatlerini çekecek. Bütün o işleri icra eden zatın kuvvetini hatırlatacak. Yani bu, bütün bunlarda bir kurtarma cehdi var. O insanları bir alma, cennetlik hale getirme, cennet koridorlarına götürme cehdi var, gayreti var. İşte Efendimiz'de olan o gayret de bu. Hazreti Pir'de olan gayret de bu. Bu açın belki herkeste yani belli ölçüde vardır da matlub olan da odur yani. Kurtarma cehdi, kurtarma gayreti. Yani lezzetimle beraber başkalarının lezzeti de yani ben. Onlar da böyle sevinince yani derinleşiyor benim şeyim, buğutlaşıyor. Sadece kendi sevgim değil benim. Kendi lezzetim, kendi hazım, kendi saadetim, mutluluğum değil. Aynı zamanda babamın, annemin mutluluğunu da yanımda alıp götürüyorum oraya. Evlatlarımın mutluluğunu, eşimin, hayat arkadaşımın mutluluğunu da yanımda alıp götürüyorum. Derecesine göre tabii arkadaşlarımız yani. Hafife alınacak şey değil ki. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle hani o sabah arasından ayrılırken bakıyor böyle, perdeyi aralıyor, bakıyor, ağlıyor orada. Sonra ashabının yüzüne bakınca ağlıyor, başını aşağıya doğru eğiyor. Yani muhakkaten dünyada bir ayrılık. Yani onlarla beraber bulunmak çok önemli bir şey orada. Dünyevi, kevni, fiziki beraberlik bu. Şimdi elbette ki yani öbür alemde, ebediyet alemde, çok farklı derinliklerde, çok farklı boyutlarda o beraberlik daha şey anlamlıdır yani, daha değişiktir. Daha bir derin medari zevke, medari lezzete, medari vallahu alem. Hoş kendimizi tezkiye etmiyoruz ama ben arkadaşlarımı da biliyorum. Pek çoğu itibariyle, pek çoğu derken nispeti bindelerle ifade edebilirim. Pek çoğu itibariyle dünyevi talepler olmadı. Kolay değil öyle çoluk çocuk, aile efradını, evini, barkını, yurdunu, yuvasını terk etme. Onu bana sorun yani. Türkiye'nin yani bir yönüyle zahir açısından bakınca nesi var yani? Çölleştirilmiş. Bir insanların birbirini yediği bir ülke. Ama vatan yani. Vatan bülbülü kafese koymuşlar. Demiş ki yine vatan, yine vatan, yine vatan. Şimdi siz vicdanınızda duyduğunuz bir şeyi her arkadaşın kendi vicdanında duyduğunu hesap etmeniz lazım. İnsaflı bakışın ifadesidir. Bu arkadaşlar hakikaten gözlerini kırpmadan böyle gösterilen yere gittiler. Vahfe alınacak şey değil Allah'ın izni inayetiyle. Demek ki dünyevi bir talepleri yok bunların. Hatta uhrevi bir talepleri de yok öyle. Yani şöyle gidersek böyle, böyle yürürsek cennete gider. Böyle yürürsek az kayabilir gibi filan. Böyle bir mülaza da olmadı yani bu insanlar. Ben bana kitaplarımda böyle gösterilen şeyleri yerine getiririm. Yaparım Allah'ın izniyle. فَاِنَمَا تُوَلُّ فَثَمُ وَاَچُّ اللّٰهِ Bu cennet meselesinde de okunucuyla orayı göstermesi şart değil. Taraf. O tarafa doğru gidiyoruz yani. Yani Kur'an-ı Kerim'deki espri odur. Hatta kütüb-ü fıkhiyede böyle hat çizerler. Yani Kabe buradaysa böyle bir hat çizersiniz. Bu hatta doğru olunca tam Kabe'ye denk gelmeyebilir. Yine kıble sayılır o. Yani bizimkilerin zannediyorum cennet telakkisi de öyle biraz. Sabah akşam ecrine aminenler ve etinel cenneti mâle burar deme talebinin dışında da bir şey yapmıyoruz. Daha çok arkadaşların sahibi, ben şimdi değil de arkadaşların sahibi ve gayretleri hep böyle bir kurtarma istikametinde. Başkalarına duydukları şeyi duyurma istikametinde. Bu açıdan da başka beklenti olmadı. İnşallah olmasın bundan sonra da olmasın. Rabbena ufir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin ve ansurna ala a'daina kainen men kan fi kulli enhail alem amin ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.